है किनारा खेते जाओ रे ये नैया खेते जाओ रे दूर है किनारा कभी मझधार ओ माझी रे हे माझी रे आधी कभी तूफान कभी कभी मझधार जीत है उसी की जिसने मानी खेते जाओ रे दूर है किनारा डूबते हुए को बहुत है तिनके का सहारा ओ माझी रे हे माझी रे डूबते हुए को बहुत है तिनके का सहारा मन जहां मान ले माझी मन जहां मान ले माझी है किनारा माझी खेते जाओ रे दूर है किनारा गहरी नदी की रे धारा टूटी तेरी नैया फिर भी खेते जाओ रे ये नैया खेते जाओ रे ओ माझी खेते जाओ रे।